Ja, lieve luisteraar, de zon schijnt. We zijn met de Green Tribe geland op de Heining. Heining 32. Nou, ik denk dat ik nu eigenlijk iedereen wel een beetje gesproken heb. Dus ik denk dat we het nu dan maar even... Nou, ik loop een hoek om en ik zie opeens allemaal mensen staan te pissen hier. Nou, het is vrij waarschijnlijk dat we later nog meer wel weer gaan even uitzenden nog. Want nou, we hebben nog heel veel interessante buren hier. Dat ga ik nu even niet doen. Maar later wel. En ik ga even mijn fiets uitpakken. En nou ja, nog allerlei andere buren. En er staat nog van alles te gebeuren. En nou ja, wie weet... ja, gaan we heel snel al en misschien niet. Dat weten we niet. Dus nou ja, blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Pattenpoel. Want er gebeurt altijd meer. Maar je weet nooit. Wacht even, lieve luisteraar. Ik heb nog een boodschap. Anyways, welcome to come by. And come and support us. Yeah. And maybe you can bring some board game or something to kill time. Ah, board games. Yeah. And cards. Dice. Dice. Guns. maybe some wood. Do we have wood for the fire? Yeah, for tonight, yes. Not a lot. Ah, dus okay, lieve luisteraar, je kan van alles meenemen. Kom lekker langs. Yeah. Je mag ons supporten. Je mag ook gewoon voor de gezelligheid langskomen. Dat vinden we ook leuk. Ja, dat ook leuk. Nou, breng, weet ik veel, breng een lekker biertje mee of zo. En spelletjes is leuk om mee te nemen. Yeah. Beetje brandhout mag ook. Maybe you wanna make paintings or... I don't know. Yeah. Just a picnic. There's a big open space here. And it's gonna be warm. Yeah, it's gonna be spring next days. So it's gonna be pre-spring vibe party on the Green Vibe Stripe New Henning area. Yes, please come by. Yeah. Dus, lieve luisteraar, kom lekker langs. Het is hartstikke fijn hier. Het zit tussen de Westpoortweg en de Heining, zeg maar. Dat stukje Heining is het. En we noemen het Heining 32. Oh, kijk, mijn fiets komt nu vanzelf uit. ja, we hebben al een vaste bezoeker hier. We have already a regular visitor, hè? Ja. Yeah. The dog really likes us. Er is een hele mooie hond. Die, die loopt hier de deur plat. Die komt iedere keer weer terug. Want dan ziet hij weer handen die aaien. En dan staat hij echt te genieten en te kwispelen. Hij blijft staan in de zon ook nu. Nou, die wordt helemaal vertroeteld. Die hond die, Nou, die gaat nooit meer weg. Dus lieve luisteraar, kom lekker naar de Heining, naar de Green Tribe. Want nou, het is hier hartstikke gezellig, de zon schijnt, we zijn lekker bezig en nou, er staat nog van alles te gebeuren. Dus tot zo en nou ja, nogmaals, blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel, want er komt altijd meer. Oh, dat had ik al gezegd, ja, je weet toch niet wanneer. Doei.